Szia! Hallod? Az az öreg asszony hozott zacsit is? Mit hozott? Az a, akkor annak az a 250-hez az az egyik csokor volt félretére. Mennyit kaptál már ma akkor? De most nem értem, mit akarsz az öreg asszonya. Azt nem sokat, mi? Mennyi ez a nem sok, akarom tudni. De most neki hívsz engem föl most, nem értem. Azért, mert akkor látom, hogy ott van az zacsi, és akkor azt a másik csokrot kitéztem, mert ez az ember elvitte. Mennyit fizetett érte? 250-et. Igen? Yeah. Na, az elvitte. Az egyiket, akkor a másikat meg kiteszem, hát ha valakinek jön még. Jó, akkor eladod a másikat, és ezért nem fogok még egyszer visszahívni. Aha, hát nem. De mennyit kaptál, arra voltam kíváncsi. Mondom, csak 700-at. Csak, nem baj, akkor majd a messzet odaadom még, ami az öreg adott, jó? Akkor szép ide, de akkor legyen egy ezresed már. Na. Amazok nem voltak azok a szerbek? Ha? Attila? Na, figyelj! Amazok nem voltak? Azért, ami odafére volt téve virág, azért nem jöttek? Ha?